यह प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा माघ कृष्ण दशमी विक्रम संवत 2051 तदनुसार 26 जनवरी 1995 को प्रातः 5 बजे प्रार्थना स्तुति के बाद मुरली मनोहर द्वारा बीकानेर में हुआ। राम कोई बात करना हो कल के विषय में क्या बात होगी, कोई अफसर कोई बात हो तो पूछो। हमारे मन में तो राग द्वेष मिटाना है भाई, राग द्वेष यही परिपंथी बताए हैं। शत्रु मार्ग में लुटेरे ओ काम और क्रोध लोग ये बताया है नरकों का दुर्गतिला, नरकों का दुर्गतिला है। परमात्मा की तरफ से चलने में बाधक है, नरकों से बदलने में साधक है। पापों के हेतु है काम ऐसा क्रोध ऐसा, जानता हुआ आदमी पापों के वश में होता है। ये राग द्वेष ये पक्षपात है आपस में, पक्षपात पक्षपात से ही गलती होती है। सब अनर्थों का हेतु है और धृतराष्ट्र भी माम का पांडव वास्ते मेरे और पांडव के पुत्रों ने क्या किया, तो पांडव पुत्र भाई है साहब, पांडव पुत्र और धृतराष्ट्र भाई भाई, तो भाई भाई में भेद है। मेरा और पांडव के पुत्र, मेरे पुत्र पांडव के पुत्र, मेरे पुत्र ठीक हो जाए पांडव पुत्र नाश हो जाए तो सब कुल का नाश है, दूसरा कुल का नाश हो गया साहब। पांडव पुत्र एक भी नहीं मरा, अरे माम का एक नहीं रहा, सब खत्म है। तेरा पालन पांडव पुत्र ने किया, दूसरा का पालन नहीं। जंगल में गए तो पांडवों की माए गई साथ सेवा में, जिसके साथ विरोध किया और एक पाप किया। तो भगवान के पक्ष होते हैं वो सबके लिए सुखदायी होते हैं, मित्रों के लिए, शत्रुओं के लिए, उदासीनों के लिए, सबके लिए, क्योंकि भगवान स्वरूप स्वरूप होता ना, भगवान सबके स्वरूप है ना। भगवान और भगवान के भक्त स्वरूप सर्वदेही नाम, भगवान के भक्त संपूर्ण के स्वरूप होते हैं मात्र श्रीधारियों के, भगवान भी स्वर्ग होते हैं। तो भगवान की तरफ चलने से लाभ होता है, राग द्वेष करने से संसार जाते हैं। तो अपने राग द्वेष के बस युगत होते होते और न बस मांग से तो भी ऐसे परिपंथी रहो, राग द्वेष के बस ही बहुत काम करते हैं वो गलती होती है। गीता ने बड़ा जोर दिया कामना मत रखो, और मनुष्यों की प्रवृत्ति प्राय कामना को लेकर के ही होती है। कोई काम करो तो इसमें क्या पता मिलेगा, कितना लाभ होगा, कितना मान होगा, कितना आदर होता, कितनी रुपया मिलेगी, कितना भोग मिलेगा, इस बात को लेकर पहले प्रवृत्ति होती है, पहले ये चीज होती है। तो अपने सपनों के लिए होनी चाहिए कि भगवान कैसे मिलेंगे, तब तो ज्ञान कैसे होगा, शांति कैसे मिलेगी, मुक्ति कैसे होगी, ये सामने रखकर चलो। दुर्जय कैसे मिलेगा, आदर कैसे मिलेगा, ये पथन करने की चीज है। उद्देश्य में जब ये हो गया तो बस पथन ही होगा फिर। इस तरफ दृष्टि नहीं जाती है, अपने साधकों की दृष्टि जानी चाहिए इधर, कि राग और द्वेष ये पथन करने वाले हैं। अपनी प्रवृत्ति राग और द्वेष को होती है, राग द्वेष की प्रवृत्ति होती है, द्वेष निवृत्ति होती है, निवृत्ति होती देश में राग होता है, तो ये प्रवृत्ति पतन करने वाली है। और दूसरों के सर्वभूत हित प्राणी मात्र के हित में प्रवृत्ति होती है, उनमें अपना कल्याण होता है, उसमें उद्धार होता है। घर से ही शुरू कर देना चाहिए, सबका हित हो, सबका कल्याण हो। विभीषण ने हित चाहा और उसने स्वार्थ लिया रावण ने, तो बेचारा का नाश हो गया, कुटुंब का ही नाश हो गया। हित की भावना रखने से अंत में राजभोग उसी में मिला, जिसके हृदय में रित था, भगवान की भक्ति थी, रिश्ता आता था। अपने शिक्षा लेनी चाहिए, उमा संत की ही बढ़ाई, मंद कर जो करे भलाई, मंद करे उसको ही भला करना, सुख पहुंचाओ, हित करो, इससे जीव का कल्याण होता है। और स्वार्थ में स्वार्थ दिखता अच्छा है, स्वार्थ दिखने में बड़ा अच्छा दिखता है, उसे परिणाम में अहित होता है, पतन होता है, लाभ नहीं होता है। मनुष्य ये भाव हो गया है कि बिना स्वार्थ के तो आदमी ठीक होता ही नहीं, ऐसे उद्देश्य सिद्धांत बन गया। हमारी पार्टी सुनने से ठीक होगा, दूसरी पार्टी नहीं हो तो ठीक होता है, दूसरे पास जीत गई तो नुकसान हो जाएगा, हमारी पास जीत फायदा हो जाएगा, दोनों ऐसे ही करते हैं। होता न पतन, पतन तो न गोवे, लड़ाई में हार होती है उसकी भी हार है, जीत होती है उसकी भी हार है लड़ाई में, और प्रेम में दोनों का उद्धार होता है, दोनों का कल्याण होता है। वो उसका हित करे, वो इसका तो दोनों का हित होता है, और वो उसका नाश करे, उसका नाश करेगा तो नाश ही होता, दोनों का नाश होता है। इस वास्ते मारवाड़ी के लड़ाई में कौन लड्डू बनते है, लड़ाई में थोड़े लड्डू बनते है भाई, लड़ाई में तो पता नहीं पता है। इस वास्ते प्रेम रखो, आपस में स्नेह करो, एक एक का हित करो, ते प्राप्त मंत्र नाम सर्वभूत हिते रहता, प्राणी मात्र की हित में रहती होती है, परमात्मा प्राप्ति होती है। युधिष्ठिर महाराज अजात शत्रु, वो अजात शत्रु थे, दुर्योधन का ही अर्थ नहीं चाहते थे, दुर्योधन बालक बने से ही हर चीज करता था, चाहता था हित, तो उसका हित ही हित हुआ। इससे शिक्षा देनी चाहिए सबको, कि किसी का अहित मत चाहो, अहित मत करो, हित करो, मदद करो, सुख पहुंचाओ, उससे फायदा होगा। आने जाने वाले उत्पन्न और नष्ट होते हैं, पर इनके वशीभूत ऐसे मुश्किल है ना, इनके वशीभूत मत हो, तो सत्ता तो नहीं है, पर जिसकी सत्ता नहीं है उसको सत्ता देने से ही तो गलती होती है। जिसकी स्वतंत्र सत्ता नहीं उसको ही आदर देते हैं, जिसकी स्वतंत्र सत्ता उसको आदर दे तो निहाल हो जाए। स्वतंत्र सत्ता भगवान की है, जो उसको सरल हो जाए, निहाल हो जाए, तो नाशवान की जो जिसकी सत्ता नहीं नाशवान है, उनका आश्रय देने से ही पतन होता है। नाशवान है वो, नाशवान नाश ही नाश है, उसके सिवाय कुछ है ही नहीं। जब धनवान के पास धन ही धन होता है, ऐसे नाशवान नाश ही नाश है, उसका जो आदर करोगे तो नाश ही नाश होगा, पता नहीं पता नहीं होगा। तो इनको राग द्वेष, तो नाशवान को आदर देने से ही तो राग द्वेष पैदा होते हैं, अविनाशी भी तर्क करने से राग द्वेष नष्ट हो जाते हैं। धन है, भोग है, ये चीज है खास, धन संग्रह करना, भोग भोगना, खास अनर्थ का हेतु यही है। इसको श्रेष्ठ मान लिया, आजकल तो बहुत ज्यादा इसका आदर कर दिया, भोग भोगने को इतना आदर कर दिया जो गर्भपात कर देना, नष्ट कर देना, संतान पैदा नहीं होना देना, वृद्धि का नाश कर दिया, वृद्धि का, वृद्धि न हो जाए, वृद्धि से दृष्टि होता है। अष्टाध्याय में वृद्धि का आदेश पैदा सूत्र है, वृद्धि होती है, वृद्धि का नाश करना ये पतन की बात है खास। और भोग मिले, आराम मिले, सुख मिले, ये दृष्टि है, उसे रुपया मिलता है, पशुओं के नाश करने पर रुपया मिलता है, संतान होने से सुख मिलता है, संतान होने से दुख सुख में बाधा आती है, सुख में बाधा लगती है, इस वास्ते संतान पैदा नहीं होने देना, और रुपया का पैदा हो जाए इस वास्ते पशुओं को मार देना, जीते रहे तो बहुत रुपया पैदा हो गई, तत्काल ही रुपया पैदा होते हैं मांस और बिक्री करने से उससे ज्यादा पैदा होता है रुपये। खेती है ये विनाश काले विपरीत बुद्धि, ऊंची बुद्धि हो रही है। तो अपने लोगों को सावधान रहना चाहिए, भगवान में लगो सच्चे हृदय से, परमात्मा में, संसार में लगो तो राग द्वेष होगा ही, भोगों में राग द्वेष होगा, भोग और संग्रह, भोग ही सूर्य प्रसन्नता राम प्या व्यवसात्म बुद्धि स्वादो न विधीयते, ये बात है। भोग अच्छे लगते हैं, अच्छे लगते हैं, सो गए बढ़िया बढ़िया भोजन हो जाए, बढ़िया कपड़े हो, बढ़िया भोजन हो, बढ़िया जगह हो, आराम का हो, इसकी तरफ विशेष ध्यान आकर्षण, क्या बता रहे गृहस्थों का ही है, साधुओं का ही, अब बोलो किसी पास जाओ, कहाँ जाओ, बड़ा भारी पतन हो रहा है। तो सत्संग करने वाला हमें साधु को निकलना चाहिए, राग द्वेष को मिटा करके साधन करो, भगवान की पद की प्राप्ति करो, उत्कट अभिलाषा हो तो प्राप्ति हो जाए। संसार में फंसने के लिए तो उद्योग करना पड़ता है, बड़ा परिश्रम करना पड़ता है, और परमात्मा के प्रति आराम होता है, क्रियाओं की प्रधानता नहीं है, भाव की प्रधानता है, चित्त की प्रधानता है, विचार की प्रधानता है, जिसमें जीव स्वतंत्र है, परमात्मा की प्राप्ति में जीव स्वतंत्र है, और धन की प्राप्ति में सब स्वतंत्र है, मेहनत ज्यादा है, पर धन का लोभ होने से उस मेहनत अपने दी गई उस पर ज्यादा चल रहे थे, परमात्मा के लाभ ज्यादा है, परंतु उसे जाने की इच्छा नहीं होती, पसंद होता है, ये बात है भाई। ये राग द्वेष मिटाओ अपने, तो सेवा करो, राग द्वेष होता है अपना स्वार्थ सिद्ध होता है, और सेवा में स्वार्थ का त्याग करना पड़ता है, सबका हित करने से अपना वास्तव में अपना कल्याण होता है, उद्धार होता है। स्वार्थ बुद्धि से काम करते हैं, लाभ देखते हैं, पर लाभ होता नहीं है, पर ये बात ऐसी गहरी है समझ में आती नहीं है। आप बताओ कि स्वार्थ जो जो यदि यदि कुर्ते चंतु तत्त काम से चेष्टित, जो कुछ करता है अपने कामना के लिए करता है, परमात्मा की तरफ चले तो अपनी मुक्ति हो जाए, सोचता है औरों में मुक्ति नहीं है, कल मुक्ति मेरी हो जाए, अपना हित तो होता है क्या, ये क्या समझ में आती है बताओ। अपना व्यक्तिगत तो स्वार्थ हो, और व्यक्ति में जो अपनी ममता है उनका स्वार्थ हो, ऐसी स्वार्थ बुद्धि से क्या मनुष्य का कल्याण होता है, उसी से लेना चाहिए। और शारीरिक सुख और संग्रह, संग्रह वो शरीर के लिए, यानी शरीर के लिए, तो शरीर के लिए करने से गृहस्थन का पथ आता है, नास्तिक राक्षस आता है। जैसे दुर्योधन ने कहा कि जानान्य धर्मम न च प्रवृत्ति, क्या है जान धर्म जानता हुआ प्रवृत्ति नहीं होती, अधर्म जानता हुआ निवृत्ति नहीं होती, केना भी देव है निर्दिष से देव है, कोई एक देवता वो देवता होगा स्वार्थ बुद्धि सुख बुद्धि बहु बुद्धि यही देवता है, इसको दुर्योधन मानता है। स्वार्थ बुद्धि बहु बुद्धि सही आराम बुद्धि से दुर्योधन की बुद्धि आती है, दुर्योधन का नतीजा वही नतीजा होगा। और सब तत्व ज्ञान और परमात्मा भी जो है स्वार्थ बुद्धि, तत्व ज्ञान अपने लिए और परमात्मा मुझे मिल जाए ये भी स्वार्थ बुद्धि है, ये स्वार्थ पीछे पीछे पीछे कर रहा है। ये तो मैं कहा कि कहाँ तक चलती है ऐसी बात बन रही है, हद वहां तक चलती है, वहां भी सबका कलम सर्वे भगवंत सुविधा सर्वे संत दयामया, मेरे सिवाय दूसरों का कल्याण हो, साथ ही मेरा भी उज्जत विरोध नहीं है, परंतु मुख्य बात सबका कल्याण हो, सबका हित हो, सबको परमात्मा की प्राप्ति हो, ये भी चाहिए। कहने का तात्पर्य है कि मुख्यता अपनी नहीं लेके चलनी चाहिए, मुख्यता अपनी नहीं लेके चलनी, हाँ मुख्यता संसार की लेके चलेगी, हाँ जी तब सर्वभूति फिर रहता होगा, मैं कैसे होगा, दूसरा का हित करो सेवा करो तो त्याग करना ही पड़ेगा, अपने त्याग किए बिना सेवा हो जाएगी, आराम का त्याग बिना शरीर से खटकर प्रेम सेवा नहीं कर सकोगे, और पदार्थों का लोभ बढ़ने से पदार्थ देकर सेवा नहीं कर सकोगे। सेवा दो तरह से होती है, खटकर परिश्रम करके उनकी सेवा सुख पहुंचाना, और पदार्थों के रुपये पैसों के द्वारा पदार्थों को सुख पहुंचाना। महाराज जी उद्देश्य तो फिर अपना तत्व का फिर नहीं हुआ ना, उद्देश्य तो फिर दूसरे के सुख को पहुंचाने का ही होगा। और हाँ ठीक है, तो सेवा तो भी होती है, और सेवा से कल्याण होता है, कल्याण स्वार्थ बुद्धि से ही होता है, सबको मुक्ति चाहने से मुक्ति जल्दी होती है, अपनी मुक्ति चाहने से देरी लगती है। उद्देश्य अच्छा है भगवान की तरफ बुद्धि इस बात से फायदा है तो देरी लगेगी। त्याग शांति निरंतरम, त्याग करना पड़ेगा, आराम का त्याग, लोभ का त्याग, अपना है सुख का त्याग, त्याग से शांति मिलती है। जैसे खेती में ज्वार बोते तो ज्वार होती, बाजरे बोते तो बाजरा होता है, गेहूं बोते तो गेहूं होता है, ऐसे अपना सुख है उसको रेत में मिला दे तो खेती होती है, खा ले तो रेत ही होती, खत्म हो जाता है। इस वजह से दूसरों के हित के लिए अपने दुख को स्वीकार कर ले, अपनी कमी को स्वीकार कर ले, कल्याण पर आराम मिल जाए, हमारे को संतान जाति हो जाए, पालन पढ़ना कर ले, सजा ब्याह करना पड़े तेरे कर दो, नस बिंदी कर लो, दूसरे रुखावट करो, बड़ा भारी पतन हो रहा है, वृत्ति इतनी नीची हो गई है, हद हो गई है, केवल सुख भोग के लिए। आप बताओ इसमें बैठे हो क्यों होता है ऐसा, सुख भोग की सिवाय क्या मतलब है इसमें, कहा जाता है कि खाएंगे क्या, मैं कह तुम आज 40-40, 50-50 रुपया देने पर मजदूर नहीं मिलता तो खेती नहीं होगी, मजदूर मिले खेती कैसे करेंगे, आदमी कम हो गए तो खेती कैसे करेंगे, खेती नहीं हो तो मरे को नहीं दो, जो कहते हैं खेती ठीक खेती अन्न खाएंगे क्या, हम कहते हैं मनुष्य नहीं तो खाएंगे क्या, खेती करेगा कौन, जरा सोचो आप ठंडे हृदय से, अन्न तो खेती करने से होगा ना, खेती कौन करेगा। मैंने गांव की बातें सुनी है, वो दाना कह रहा था कि गांव में ऐसे आदमी हो गए बूढ़े हो गए, दो छोरा थे मर गए, अब वो पानी पाना वाला नहीं है, खुद को पानी पाना मुश्किल है, दुनिया के लिए खेती क्या करें, दुनिया खेती क्या करेंगे, सेवा क्या करेंगे, कौन करेगा। और ये बात बैठी है हृदय में, एक दूध मेरे पास पत्र आया कि आपकी बातें दूसरी चौकी में ये बड़ी खराब है, तुम्हारी बातें दूसरी अच्छी है पर परिवार में विरोध करते हो, ये खराब है तुम्हारी, हमारे अवगुण है। एक सज्जन ने तो यहां तक कहा, उसे बड़े पढ़े लिखे अच्छे सज्जन पुरुष है, मैं बड़ी आदर दृश्य में देखता हूँ, उन्होंने कहा स्वामी जी आप ये बात मत कहो, ज्यादा कहोगे तो आपकी बात दूसरी सुनेंगे नहीं, आपके ऊपर घृणा हो जाएगी लोगों की, ये बीच में प्राइवेट में सलाह देने लगो, भाई मेरे तो चढ़ाई मन में आती है किसने से लोग बच जाए पाप से नरकों से बच जाए तो ठीक है मेरा मेरा तो हो जाओ भले मेरी घृणा हो जाओ। एक शब्द ने कहा कि तुम्हारे कैद कर देंगे सिर्फ सरकार के विरोधी हो सरकार विरोधी हो क्या कहते हैं देशद्रोही देशद्रोही हो देश उन्नत हो रहा है जिस द्रोह कर रहे तुम और सरकार के विरोधी क्या कहते हैं राजद्रोही राजद्रोही राजद्रोही राजद्रोही देशद्रोही तो कैद करेंगे तुम्हारे को ये बात कही हमारे सोच खड़े जैसी बात है कितना राम राम राम राम कितनी हत्या कर रहे हैं जो माँ पालन करने वाली संसार में वो माँ बालक गर्भ गिरावे अब माँ ही ऐसे करे हत्या जो कौन पालन करेगा मातृशक्ति है पालन करने वाली बोलो उत्पन्न करने वाली पालन करने वाली माँ के समान संसार में कौन है आप बताओ इतने बैठे हो प्रभु भाई सिवाय माता के पैदा करना और पालन पोषण करना आप नहीं कर सकते पालन पोषण स्त्री पुरुष मर जाता है तो स्त्री पालन कर लेती है स्त्री मर जाती है तो बच्चों को कहा तो अपने नानी के पास भेजो अपनी बहन के पास भेजो ये दशा होती है नहीं आपकी अब वो माँ पालन करने वाली वो गर्भ गिरा हुए अब कैसा करेगा कौन अरे बालक ने बेचारा कुछ कुछ नहीं किया तुमने भोगा भोग और उसका पैदा हुआ उसका कसूर कुछ नहीं है उसी हत्या कर देना किंचन मात्र भी अपराध नहीं उसका कुछ आपका अहित किया नहीं कोई पाप किया नहीं पैदा हो रहा बेचारा आ रहा है उसका नाश कर देना कितना नुकसान है आप लोगों में कितनी नसबंदी वाले होंगे सत्संग करने वाला भी यही करे किसके साथ किसको बताओ उसमें मेरे को मूर्ख समझते हैं कि स्वामी जी मूर्ख समझते नहीं है समझदार हम है जो संबंधी करा रहे गर्भपात करा रहे ऑपरेशन करा रहे आप ज्यादा बुद्धिमान हो तो करते हो ये काम बोलो कई कई महाराज जी आदमी बात देख रहे लुगाया नहीं एक माई बोली मेरे को बहुत इन्होंने डांटा कि चल सफाई करा दूं मत गई नहीं तो जो लड़का हुआ लड़का इतना अच्छा हुआ वो लड़का कहता है ये जसोदा मैया दूध तो पिला दे थोड़ा और बाप रवाना हुआ ना तो बाप ने कहा पापा अरे पापा इधर तेरे को प्रणाम करके जाया कर मैं तेरा बेटा नहीं हूँ मैं वासुदेव तेरा स्कूटर कहीं फंस जाए ना फिर मत तुम आवे तो कहना मेरे को ये ना बचाओ बचाओ तो बचा देंगे थे ऐसा लड़का हुआ क्या बात है आप लोग सुनते हो करते हो परंतु चलते हो विरुद्ध चाहते हो कल्याण कर्म कुशल चाहा तो कुशल यो ही बड़ो अफसोस महिमा घटी समुद्र की रावण वर्षा पड़ोस नारायण नारायण चलो भाई।